¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. Paisaje de montañas dentro de ti. Que se deixa acariciar, que tentan destruir. Una paisaje magnética dentro de ti. Súa luz queda, súa pureza, que tenta destruir, que tenta destruir. Faíscas que sobrevoan o teu redor, son columnas de tristeza sem compaixón. Cimentos en plena fuxida, tua mitoloxía. Colisión e deriva. Primeiro adianto de Temporal, o que vai ser o novo disco de Chicharrón, coa produción de Marco Maril e a edición de Ferror Records. Así comezamos esta semana Ábrete de Orellas, o programa 603. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Chicharrón presentan este Colisión e Deriva como un tema moi especial para elas, que queren adicar a toda esa xente sensible que sofre nun mundo cada vez máis carente de empatía. Puidestes apreciar o chelo maravilloso de Macarena Montesinos. Imos repasar unha semana máis en Ábrete de Orellas novidades musicais do país e tamén concertos das nosas artistas ou doutras que nos visitan. O día 12, domingo, o mediodía, na Sala Riquela Club de Compostela, a Orquestra do Medio vai presentar o seu terceiro álbum, De Aquí e De Acolá. Esta semana quero compartirvos unha letra de Carlos Gómez, que se encarga do ukelele de concerto na Orquestra do Medio. A súa canción, a súa letra, chamase Postfracaso. Os Fracaso, unha das cancións que máis me gustan do novo traballo da Orquestra do Medio. César Parcero, Katia Mera, Alberte, LC, Yolanda Porto e o autor desta letra, Carlos Gómez, Sony. Lembra, o domingo 12 estrean un disco do que falaremos aquí en Ábrete de Orellas. É unha banda lendaria do país, os máis veteranos é Cenzar, e acaban de sacar novo videoclip e nova canción que se chama Parabéns. Con manos libros de religión, historias feitas con paixón, parábolas que saen da noite como unha peregrinación, camiño dunha dirección, o muro das lamentacións. 35 churrascos, 35 cuba libre, 35 sardinadas, 35 anos máis. Como non perder o control, cando estar bañado en suor, cando joder no corazón. Como tentar disimular que es persoa normal, cando todo é bacanal. Para ver, por seguir aí, para ver, por saber oír, para ver, por razoar, para ver, por ser así, para ver, por entender, para ver, por seguir vivos. Como no perder la ilusión de tocar as de satisfacción, cando mando rock and roll. Saber que siempre hay detrás gente que mira con que faz, gente con seis dedos de frente. 35 San Martinos, 35 festivales, 35 Androidos, 35 años más. Feito no so corazón, non colle capuz de emoción, de xuntar xente e rebelarse. O tempo pasa sen control, seguimos ca mesma paixón, neno con xoje eterno voz. Para ver, por seguir aí, para ver, por saber oír, para ver, por razoar, para ver, por ser así, para ver, por entender, para ver, por estar ahí, para ver, por escoitar, para ver, para ver, para ver, para ver, por seguir vivo. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Hola, son MJ Pérez e quero mandar unha aperta xigante para Pepe e para todos os ouvintes do Ábrete de Orejas. Aquí me na cara, pero non pasa nada, estou acostumada. Fui meu corazón por riba da intuición, mais o cargo de conciencia te lo di na situación. A dor que senti xa fui pasando, e ti onde pises sempre deixarás fanjo. Que minte unha vez, minto e vinte máis, hai que ter brejón sempre a facer. Aquí no pasa nada, no pasa nada. No puedo, con cobardía. Nunca le veí muy bien las mentiras. Decir verdades a medias también es mentir de otra manera. Y no vale de nada. Acostumbrado. Xetien Bon é o novo traballo de MJ Pérez e esta é a peza probablemente máis roqueira do disco, Cobardía, na que está acompañada pola Cuncheira. O sábado 18 vai presentar este disco MJ Pérez na Arca da Noé e o venres 24 na Sala Rebullón de Mos. Volveremos a este Xetien Bon de MJ Pérez en Ábrete de Orellas. Como tamén estamos a revisar o novo traballo, o segundo álbum, de Tesouro. A letra desta canción é un poema de Lois Pereiro que se chama Revisando os danos. Tesouro. Corpo. Revisando os danos, poema de Lois Pereiro, musicado por Carlos Rego no disco No Centro do Mundo, o segundo álbum, o segundo longa duración de Tesouro, disco que físicamente será editado con Hanky Panky Records desde Bilbao. Xa tedes no seu Bandcamp, desde o pasado 31 de marzo, todas as cancións do cuarteto formado por Anxo Fernández, teclados, acordeón e coros, Aser Álvarez, batería e percusión, Dani Alonso, baixo, coros, percusión, guitarra acústica e Carlos Rego, guitarras e voz. Comezamos con Chicharrón desde Carballo, Uquestra do Medio Compostela, Cénzar desde Cerceda, Emeiota Pérez dende Arzúa, Tesouro desde Ourense e imos facerlle un oco a unha banda de Euskadi que nos visita estes días. Precisamente comezará na cidade dos Tesouro, en Ourense. Xoves 9 de abril no Auriense Café Cultural, venres 10 de abril no Clavi de Lugo, sábado 11 na sala La Room de Ferrol e domingo 12 no Aturuxo de Bueu. Itzaki Gardenak, Seres Transparentes. Unha banda que naceu en 2012 e que desde os seus comezos xa se fixo un oco no panorama rock pop vasco. Fan americana, indie rock, rock alternativo, con melodías e letras en euskera moi coidadas. A finais de 2025, editaron un álbum chamado Sitzak, que probablemente sexa o que máis cancións achegue ao repertorio desta xira que chega con artistas en ruta. Itzaki Gardenak, do seu disco Zigzag, escoitamos Oasia. Oasia, do disco Zigzag da banda vasca Itzaki Gardenak, que co ciclo Artistas en Ruta visita esta semana Galiza. Xoves 9 no Auriense, Benres 10 no Clavicémbalo, Sábado 11 na Rum, en Ferrol, e Domingo 12 no A Turuxo, en Bueu. Tamén cómpre mencionar que con Artistas en Ruta este Benres 10 de Nijures estará na Sala Copérnico de Madrid. Segues a escoitar Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Thank you. gatos asustados que esperaba su final feliz. No pierdas tiempo haciendo caso al corazón, es el caballo perdedor. Nadie es culpable cuando no existe razón, salvo el miedo. Novidade en Ábrete de Orellas. Primeira vez que soa aquí Pulpa, unha banda con centro de operacións en Narón, que editou a finais de 2025 un disco chamado Ritos del Nuevo Mundo, producido por Guille Mostaza. Como podedes comprobar nesta peza, Coneja Negra, rock alternativo, toque post-punk, son denso e sintetizadores, clara influencia dos anos 80. Pulpa van estar este venres 10 na Sala Urania de Ferrol e aí van compartir noite, compartir serán cunha banda xa máis habitual en Ábrete de Orellas, Zabala. Sellado el barco de papel, Candis renuare o pecado, nunca nos quisemos tanto. Deixou de chover en 4 anos sanado, nunca nos quixemos tanto. O clube secreto dos que odiaban todos los sábados. Todos los sábados. O Clube Secreto dos que odiaban todos os sábados, unha canción incluída naquel primeiro disco de Zabala que saía a finais de 2023. Pequeno manual para grandes cambios, un teoría e práctica. Canción que probablemente soará este venres 10, na noite compartida con Pulpa na Sala Urania de Ferrol, ou o sábado ás 8 na Casa Museo de Manuel María, en Outeiro de Rei. Zabala están a piques de editar un terceiro álbum, do que xa escoitamos aquí en Abrete de Orellas, Corvo Negro e Charlie. O disco chamarase Lume e será repasado tamén aquí en Ábrete de Orellas. Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e as ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte. Hola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas, especialmente ao seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas. Sienten en el campo santo. Xa contamos na redacción orelluda coa edición física do debut de Un Tobello Inmaterial, un disco do que xa escoitamos un par de pezas aquí, o proxecto a dúo de Vieito Pereira e Xavi Gómez. Voces e percusións, letras tradicionais arranxadas por eles mesmos e a produción sempre atinada do heavy. Magán é unha das pezas incluídas nese disco de Un Tobello. E outra novidade que chegou a Ábrete de Orellas é o primeiro traballo de Nimbos, un proxecto que tamén parte da música de raíz galega e música poesía, ao tempo que mesturan tradición, jazz e música clásica. Unha banda Nimbos formada en 2023, na que atopamos a Antía Cabeiro na voz, frauta e gaita, Álvaro García na guitarra, Xalo Rubio no acordeón, Mario Arranz contrabaixo e Diego Barro percusión. O disco de debut de Nimbos chámase Até, e esta semana estreámonos con Anxo Airado. O sol na corda está enterrado, morto, enterrado está en meta. Nada na luz, un vento, un budio, el ladro, perdido dun can. A sombra de todas as cousas vai resultando que é verdad. En o codo, luz que fusque, vanse perdendo as miñas mans. A palpocadora máis honda oculta mentiras. Anxo Irado, unha das pezas do disco de debut que estreamos aquí en Ábrete de Orellas de Nimbos. O traballo chámase A Té. Volveremos a escoitar Nimbos en Ábrete de Orellas. Contáctanos abretedeorellas@gmail.com. Despois do éxito daquel disco Benveñas Maio, Pablo Sanmamed regresa con A Estrela Mostrada, un novo proxecto que volve iluminar o diálogo entre a música antiga e o jazz contemporáneo, coa inspiración nas cantigas da lírica galego-portuguesa e noutras tradicións medievais. Volveremos a este disco dun sexteto liderado por Sanmamed, coa salterista Begoña Olavide, a cantante Elena Tarrats, o violagambista Xurxo Varela, o pianista Iago Mouriño e o percusionista Chus Pazos. Por que trobar? Era a peza deste novo disco de Pablo Sanmamed. Moitos concertos dos que falar esta semana en Aberto de Orellas, pero aquí do que se trata neste espazo musical é de escoitar moitas músicas. Sun Ra, como é habitual, estarán o domingo, neste caso domingo 12, ás 8 da tarde, na Casa das Crechas. E unha canción que aínda non soara en Aberto de Orellas foi unha encarga que lle fixeron para un congreso de cuántica ao trío de jazz Sun Ra. A peza, a oitava visión, o zoom cuántico, serve para fechar por todo o alto esta edición 603 de Ábrete Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos.